ndenge ngana lingaka ye na yebaka te bolingo ya nani oyo na mitunaka nani atindelanga ye nasalelaka ye ntango nyonso zuwa namonaka likambo oyo te mwana mwasi oyo ngomakila bolingo oyo nganakana te mwana mwasi oyo tolakani te tolingana o mama tolingana o tolingana na ndenge ya boboto tolingana na ndenge oyo balingaka tobota bana bayeba te tolingana mama tolingana o mama tolingana o tolingana na ndenge ya boboto tolingana na ndenge oyo balingaka tobota bana bayeba te tolingana mama naboyi te o naboyi te bandeko naboyi te mwasi na nga tosi tolingani nalingi ye o nalingi ye bandeko koyebi batonginga mingi mpona mwasi yango balobaki kutu ngai nayebi banganga soki natiki ye bakoseka ngai mingi oku nalingi ye o nalingi ye koyebi batonginga mingi mpona mwasi yango balobaki kutu ngai nayebi banganga soki natiki ye bakoseka ngai mingi oku nalingi